السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مسألة رسالت کی اتم شبہ تحویل د قبلیو قبل بدلی دل شبہی مطلب داو چیزی اہلی کتابو ادا سنور منافقانو ہوئی چیزا پیغمبر کلے او پل مخکی کلے بل پل مخکی دے پخ پل پا دیخ پل دین کے شکمن دے نمونگ بسنگ پا دی ایمان راوڑو دا مقصدو دو شبہی مونگ دکا ایمان راوڑو چی دخ پل حال یو شان نده کلی یو طرف تا مخ کی منزونو کیو کی بیاغا قبل پریدین بل طرف تا مخواری دا خدا سو معلومی گی لکه چی دو خودی خپل دین کی شک ده او یقینی اینشتا داغی جواب کی او جوابونه سلور پوری ذکر کری دی او دا حقیقت کی حکمتون دی هر جواب حکمت تی دا تحویل دا قبلی چی قبلہ ولی بدل شوا دیکی دا اللہ رب العزت دمرا حکمتونو او دمرا بکی فیدی وی نو جوابون ام دی دا داغی خلقو او حکمتون ام دی دا مومنانو دا پارا چی داغی پا علم کی اضافہ رازی ترقی رازی او داغی ایمان کی تقویت پیدا کیگی چکل حکمتو نا بیانیگی. کل اللہ رب العزت دا حکم نمخ کی مخ کی خبر راو لیگی حکم لا نہیں راو لے امخ کی پیغمبر تا خبر ور کی اغام خبر شی خلقم خبر شی چی حکم برازی کار کل را گئی دی مخ کی خبرول کی سفید دا نو دی کی یو فید دا دا چی دو مخ کی نبنده خبری نو بیا پا آغا وقت آغا بندی بوج نرازی بندی پریشانی نرازی اگر دو مخ کی نخبر شوی چی دا کار بکی گی قبل و بدلی گی دویم و فیضہ پا کدائی چی اللہ دا خپل علم اظہار کی چی او کار بنی شوی او آبد اللہ پا علم کی چی دا سبکی گی دیتا دا اللہ صفت دا غیب دانے ویلش او دا بڑیر دا غصرات لل اکثر دا جہادونو پا موقع کی نبی علیہ السلام تبا دا موقع نمخ کی وحی و شوا چدا سکار بکی گی اب اے خبر کو دلتا ہم حکم دا تحویل رست رازی چی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام دا حکم را ادا مخ کی و تبیانو کو مخ کی دراتلو دا حکم نا خبر یہ کو سرد جوابونو دا حکمتونو نا نو واقعہ دا سوا چی نبی علیہ السلام کل حجرت نو کڑے و مکم عظمہ کیو پخپل کلی کیو نو وچی امونز کانو بیت اللہ توے کاؤ دکتا قبلو پخان ابراہیمی قبلو او کل چی بیا مدینی تلارو الله طرفنا چې بیت المقدس تمونځ کوي هغه شام کې چې کومه قبله ده چې خلق وته زړه قبله وي کنه حکم راوي چې هغه ته مخ واړه و هغه حکم قرآن کې نشته هغه حدیث کې راغلی شپاړس میاشتې مونږ هغې ته وشو یا ولس دوه قوله دي حدیث کې دی کې د الله رب العزت حکمت دا و چې یو پلې په یهودو باندې امتحان کو بل پلا په دې قریشو مکی والو باندې چې دی وسوي اهلی کتاب باندې خدا چې کچر دی کې سنس رغبت وی او د اسلام سره زړه کې سنس مینه وی معمولی ونته ناغب زیاده شی عدیب اسلام سره ډیر عادت شیو ډیر بابا کی ایمان راوڑی چر دی پیغمبر خودمونگا ډیر قدرو که چر دی راغی نزمون قبلی تیمون شورو که دی خودمونگا قدرو که نو کدی که عقلی او سنسنو ایمان براوڑی کنا دا پا دی امتحان چورگ دی ایمان راوڑی کنا راوڑی کنا دا قریشو باندی امدغاو چیر دی چی کم خلق ایمان راوڑی دی ناوی خالص دا اللہ دا رضا دا پارا دا ایمان قبول کرده دی او کنا دی دا پارا چی داوی قبلی تمونز کی گی دا پا تبومو لگی دا حکمتو نو پا دی که خواب پارس میاشتی یاولس میاشتی منزوش بیت المقدس تا و پا اہلی کتابو که اس فرق ران رئی یو تنم پاکی مسلمان نشو اللہ حکم مخی پیشنگوی اکلا چه قبلہ و بدلو ما بیت اللہ تا مخ اڑوئے منزون واغی تکوئے لیکن دا وخت کې وړیر خلق اعتراضونه شروع کی قسم قسم هنګامي به شروع کی چوغور قبله بدل کړو د قبلي بی عزتي وکړه حدا څنګه دین دې چې کله یو په لمخ کې کله بل په لمخ کې دا اعتراضونه وکړي خدا وسو کی سفها بی وقف خلق جاهلان خلق دی با دی اعتراضو نکی کاغا اہل کتابی هم کاغا منافقانی هم او کاغا دا مکی مشرکانی هم اگیو پاکی دا اعتراض کئی چگورا رو رو یا خپل قبلی تا محبت و مین پیدا شوا وس برو رو دے اگا زور دین تا ام راوڑی اگی دا خبری شو چو بس رو رو گرو تا من دیا پلو کو بیر وقت تا واسه بیا خپل قبلی سرمین پیدا شو تا غسی برو رو دیمونگ تا را اولی غزور دین تا اگی دا خبری شو رو کلی منافقان و اهلی کتاب دا خبری شو رو کلی چو دا سنگ دین دی چو پا یو حال نده سمو ده یو پلا سمو ده بل پلا دا دیر اگران خبره و خطرناک خبره و او دیر دشمنه پا که جوڑی دی دا حکم چناسا پراشی نو بنده دیر بوج راشی کنا اللہ مخ که اطلاع اکڑا چه تا صبح پروانه ساته تا صبح طبیعت نخراب وی او دا غی جوابونا و ترتیب سر را لیلخا سیقول الصفحاو زرده چوائی با دا بی وقف خلق مشرکان بی وقف دی منافقان بی وقف دی اهل کتاب یهود نسوارا بی وقف دی سلک خوندی بیوقفان ډیر دی دنیا کې کنه خا نظر دا چې وای با دا بیوقف خلق من الناس د دې خلق نه خا سبوي ما ولاهم سشوار المؤمنان عن قبلتهم التي كانوا عليها دا قبل اخبل حقنا چو اغی تامنز کونکی شپار اسمیاشتی ول اسمیاشتی گو را بیت المقدس تی دوم را زمانه منزو کو دا دی قبل وکنا وسی حکمو کج بیت اللہ تمخوار وی چو دا سشی وارو ما واللہم اول جواب دے اجمالاً هم مختصر او دا غی حاصل داده چه گورا قبل بدلی دلو پا دین بانده دا دی اس اثر نپریو دی ولی زکا دین حقیقت کې دا اللہ عبادت تے دا اللہ بندگی دا دین دا غا دی ادا خدا غیز پر لاری دی او ذریعی دی کنا عبادت تپارا اسبابی کنا لاری کنا نو لار کل یوائی کل بلی دا سخبر دا دا قبلہ خدا غیز پر یو لار دا یو طریقہ دا اطریقو کی کبدلی راشن دا سخبر دا اغاصل شیخ و پخپل حال دے اغاصل عبادت او طاعت دا اللہ او بخبل حال دے او نبدلی گی او دا طریقی بدلی گی را بدلی گی اس خبر نا دا بیاغی بداوی لی چیرا ٹک دا بدلی گی او پخواولی نبدلی دا موسیٰ علیہ السلام پو وقت کی دی عیسیٰ علیہ السلام پو وقت کی دا غی پیغمبران پو وقت کی ولی دا قبل نه بدلی دا چی ویلی وی چی بس بیت اللہ با قبلی اگا وقت کیو با کل بیت المقدس و کل بیت نو جواب باو کی چی اہدیما یا شاو نا اللہ خواہ چی اگا چاہتا ہدایت کیو چاہتا دخپل حکمت طریقہ خیو دخپل عبادت و بندگی بس دادا اگا خواہ دا مخکی مغا غسو مغا دے و مخکی دا قبل نبدلو لاؤ سی بدل اکڑا او اشارہ کی دیتا چی دا قبل دا کنا دا پسورات مستقیم کی داخل لا نمونگار مانزکنو آئیو چیہ دینا سورات والمستقیم یا اللہ مونگتا سیدھا لا روخ ہے نمونگ تیسی دلع رخو ونو نبا دور پسی دا صورت مستقیم دے قل للہ المشرق والمغرب وایا خاص اللہ لرا طول طرف ندی کم مشرق دے و کم مغرب دے او کدا نور دی جنوب او شمال دا طول دا اللہ طرف ندی تو بل چا بکشتے چې دا هغه طرفونه دي نو هغه پکې تصرف کوي کنه بل څوک نشته نو چې هغه مونږ ته کوم ځای ښیي نو مونږ به ورپسې منډه وهو که مشرق راته ښیي که مغرب راته ښیي که بل ځای راته ښیي مونږ خو د هغه د حکم په انتظار یو بنده دې ته ویلی شي چې هغه د الله د حکم په انتظار یو مونږ انتظار کوو مونگا داغو حکم تا لبیک وایو کاغار سوئی خواه نو جواب داده چی طول طرفونا دا اللہ دی کمخ که بیت المقدسو ناغام دا اللہ کوس بیت اللہ دی نو دام دا اللہ دی یهدی من یشاو او ہدایت کی او توفیق ورکی او چالچو غواری داغو خواهوا دا حکم با دی وقت سر مناسب دا پا علم کی بد دا امت بے خواخو دا پیغمبر بے خواخو نو پا دی باندی دا قبل سو دوا دا ټولې دنیا قبله ده. ښه او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ کلی دی چې د ټولو انبیاء او قبله د بیت الله بل قبله نو د بیت الله ابي ویلی چې موسی علیہ السلام کله وفات شو او صحرا تمخ کې لاړ نو هغه کې یو غټه او کتا صحرا وته وي وزبو می صحرا او هغه نیغه کړه د بیت الله ته د میرا په شکل هغې دې په لبه مونږ کو بیا کله چې یوشع علیه السلام راغی او حمله وکړه په شام باندې او الله ولې فتح ورکړه بیت المقدس آزاد شو نو دغه ګټه یې وړه بیت المقدس ته چې دا خو اصل کې دې ځای جماعت خو جماعت نو مونږ سره نو هغه په هغې صحرا کې ودرولې وه هغه ګټه وړه بیت المقدس ته از میراب پزه که کی خودا او بیت المقدس دا بیت اللہ نداسی دے لکه دا سمندر دا پوارا چی جوڑا شیو پخوا دا دے نو بس چیغی گٹا کی خودا دی خوا نو بس مخ بیت اللہ تراغی کن چی منز بیکانو بیت اللہ تبراتو دقا قبل آوا بیت المقدس کی بہو لیکن من چې به کاونو قبله د عقیدا بیت الله او ډیر وخت پورې و بیا چې دی سایانو دی ظالمانو زور راغی بیت المقدس د دې په قبضه کې شو نو هغه ټیراوړه چې کوم ځای کې عیسی علی السلام پیدا شوی و بیت اللحم نلته کې کې خورل بس بیا بیا په لن رار خاطه تمونس کو هغه وی چې غنه دا ګټه قبل ده ټول ظالمان هغه را قبل ده ګټه کې وګرځول چې ځګه قبل ده دا هغه نقصان وکاو او قبل بل کړه بدل کړه ګټه په لوړه نور قبل ده ټول انبیاو د بیت الله وصل هدایت کی یا چاہتا چو غواری خوخشی پترف دلار نیغی دا صورت مستقیمو چل رب العزت حکمو کو چبیت اللہ تمخوارا ویخا دا اجمالی جوابو چبت زمونگ اختیار نشتا للہ المشرق والمغرب بس اختیار خود اللہ دے منگو بدا آغا حکم تا گورو خوا دویم جواب او دا غی حاصل دار چلاوی تاسو پا طول امتو نکی غور امتو اے نما تاسو لا غور سیدون راجم اکڑا چانور امتو نتا نو نصیب شوی قرآن میں در نازل کن چدا سی کتاب تتبل پیغمبر تنو نازل شوه اخری پیغمبر مستو د پاره خوخ کو چې د ټولو انبیا او امام دی چې دا سه پیغمبر چاته نو راغلی نو دا بیت الله په ټولو کې معزز او ټولو کې په خانه قبله وا نو زمیم تاسو له ټولو نعمتونو در باندې تمام کما تاسو سره دا لایق وخه نور قبلینا بلکې دا لایق وسره وکذالک جعلناکم امته وسطا او څنګه چې می دا قبله ستاسو د پاره غوړه کړل نو دا سي ګرځول یما تاسو امته وسطن یا امته عادل وسطن عادل توي او منصف ولي عدالت کی ضرورت کله راځي چې څوک شهادت کوي گواہی کوي او ستاسو وظیفت دا ده چې تاسو به گواهان جوړیږي او گواهانو کې عدالت شرط ده نو تاسو مې عادلان کړئ لتكونوا شهداء علی الناس چې شه تاسو گواهان په خلقو باندې ويكون الرسول علیکم شهیدا او شبا دا پیغمبر پتا سبان دی گواہی کونکے یو مانا اغد چه حدیث کی رازی دا بخاری اٹول کتابون چه قیامت شینو اللہ با دا پیغمبران نا تپوس کئی چه حل بلغتم تا زمان پیغام رسول ہو اغیبوی چه آوی اللہ منخو رسول ہو دا قومن نا با تپوسو کی چ هل بلغکم دی تاسو ته زما پیغام رسولو اغي و چورلټ انکار وکي چې ما جا انا من بشیر ولا نذیر یلا مون تاسو کو نذیر راغلی الله بنو علی السلام ته وی غو پکې مخ کی کنه ها چې قوم خو انکار کوي چې مون تاسو کو راغلی نه اتو یما او تاسو پیغام رسول استا گواهان شته ځکه قانون خدا دی چې البینۃ للمدعی چې څوک دعوا کوي نو هغه گواهان پیش کوي او څوک انکار کوي نو هغه له قسم ورکول شي مزدا فیصله ده نو علی السلام تعالی استا بینه او گواهان شته نو حدیث کی راضی چی یو جا او بیکم تاسو براوستے شے پیسلی گو رو تو پیسلی خو مشران کئی کنا خواب مشران دا دیتو ابیا خاص کر ابو بکر او عمر دا دا آخرت دا طولو خلق و مشران دی خواب دا جرگی خلق دی دی براوستے شی دا امت براوستے شی ندیب گواہیو کی نوح علیہ السلام دا پارا چا آو من گواہی کو زکا منتا دیر پا تواتر سر او دیر پا اعتماد سر دا معلوم شوی دا چا دی نوح علیہ السلام پل قوم تا نحنیم سو کالا دعوت پیش کرو نا خلق بیتی رازو کی چا دا دا سا گواہان دی دیکم دیو دی خو دی رست راغلی دنیا کی اگوا که خدا شرط تا چه اغاو دا موقع شادت کی و موقع خو دی نو کنا نو دی سنگا گواهی کی نو کلا چه پا امت بانده اعتراضو شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براشی او دا خپل امت صفائی باو کی چنا گوا که دا شرط نا دا چاوی دا گوا دا پارا علم یقینی او قطعی پا کار دی چه اغتا یو خبر با تواتر سر رو رسی بس اغتا اجازت تا چه گواهی کولی شی کنها صورت یوسف کی برا شی اغا صلی خوب مقنو چه اغتا یوسف علیہ السلام دا پار گواهی اکلا او یو ناشنا تدبیر یه اوکو و اغتا معلوم شو دا حالاتو نا و دا قرائنو نا یوسف علیہ السلام رشتی نے دنو گواہی و نکڑا قرآن و تشاہد ویلی دیخوا نو دا آیت مطلب یو داشا دا حدیث موافق خوا چه شیطا سو گواہان پا خلق باندی پا امتنو باندی او چه کل پتا سو باندی اعتراضو شی نو شبا دا پیغمبر پتا سو باندی گواہ دا صفائے تو صفائی بوکی نو دکه کله چې په گواه باندې اعتراض وشي نو وکیل را پاسي هغه صفایو کی بس خبره ختم شي ادویم معنی دارا چو شهادت نمراد بیان شی دب معنی دا بیان سر راضی اگر سور مضمل کی چن ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا ما تاستا اس پیغمبر را لے گلے چی شاہد دکنا بیان اون کے دکنا تغز احزاب کیوں ان ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الا باذنہ نبی امانہ داشی دغه سمو ګرځولې تاسو یو امت عادل یو امت غره چې تاسو بیانون کی د قران په خلق باندې او شیبا پیغمبر په تاسو باندې بیانون کې دی به تاسو ته بیان کی نو تاسو به بیا خلق ته بیان وې نو دا سلسله به تر قیامت پورې جاری وي څنګه چې نبی علیہ السلام په آخري حج کې وې ډیروګت تقریر او ډیروګت او بیا وی چې حل بلغتو ما تاسو ته خبر او رسول نبی وی او نو پیغمبر وی چې الله ته گواشي اے ګډ تو ویټنس اس الفاظ راضی کنه یا الله ته گواشي ما او بیاوی چې لیبلغ الشاهد منکم الغائب لیبلغ الشاهد منکم الغائب چې کوم حاضرین دي پاغي باندې دا لازم دي چې غایبین ته ورسی تاسو خو زولی زم زمانم واره ده او چې کوم خلقو زنیم لیدلین تاسو یغی ته ورسوي ولي رب مبلغ او عام سامع دیر زل داسی کیگی چستاسو نا چاہتا ارسی اغیبا پستاسو نا خپوئیگی دا گورا جی بکار ستاسو پی دمرا نپوئیگی ستاسو پی دمرا فکر نرسی اگر جتاسو چاہتا ارسوی اغیتی کم مطلبون رو باسی اغیتی کم علمون رو باسی دیویلیو کنفا نبی آغا مانا شوا امتا وسطا جو سورت آل عمران کی راغلیو یو صلی اللہ سم کی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر دا بیان لکھا نخوا تاسو ولی غور امت یہ تکا تاسو با امر بالمعروف کوئے عن المنکر لتکونو شہداء علی الناس اگر تفسیر رائے کر رضا دویم جوابو چې دا قبله تاسو سره مناسب و تاسو بهتری نو قبله هم بهتر نعمتونه در باندې را جمع کوم دریم جواب او دا وی حاصل دا دی چې الله وی د امتحانو ذیکی بکرا او کوټه معلوم شي ذیکی برشتنه او دروغجن معلوم شي دی که با مخلص او منافق معلوم شی دا لوی حکمتو بکی خواه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ندا بدل کری منگا قبل آغا چوی اغیطا منزکون کش پارس میاشتی دا مولی بدل کرا الا لینا علاما مگر زدید پارا چی خلق تاو خیو معتزله ندی پوشوی ناغی وی هی وی مخ که دا اللہ علم نو نو لینا علما وی چه مونگا زان پوکو مگو را ظالمان دی خان دا خو آغا دا زان دا پارا نوی تفسیر اگو را دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نا چه آغا مانا که لینا علما لنظهرا و نمیزا چه خلقو تخکارکو او خلق ته جدا کو سوکو من یتبع الرسول هغه سوکو چې تابعداری کوي د دې پیغمبر مم مین قلب علی عقبای دا هغه چانه چې اوړي په خپل پوندو جدای برا واستل واړي من يتبع الرسول او من ينقلب على عقبه دا خواست نو معلومه دو دا وجه دا سه حکم راشی نو پتاو لگی خواه ځکه څوک مرګرتیاو کی اسوک انکار وکي پردی کې دا حکمت وها تابعدار د پیغمبر په هر حالت کې او هغه څوک ينقلب ول عاقبه سمانا عاقبین پوندو ته وي پوندو ته او ينقلب معنا اوړېدل نو په پوندو باندې څنګه اوړېدل او خلقو کې دوه قسم دي یو هغه چې الله پکې استعداد د فکر یې خي نو چې هغه ته خبرو کې نو هغه داسې یو څو قدمه لاړ شي سوچ او فکر وکړي کنه نو خبره اړه تفریح دي نو بیا ومني او چې پرې نو دي نو بس خو چې چاله الله دا استعداد نه ورکړي نو هغه په هغه ځای ولاړي او چورلي داسې وچورلی دیتا ویلی شی مرتد دا کنایه دا مرتد والی نخوا علا عاقبه بل دام یو لفظ براشی دا سورة علی عمران کی بیارت بیو چی جدا کمونگا و خکار کمونگا و خلق چی تابداری کی دا دی پیغمبر دا هغه چا نه جدا کو چې اوړي په خپل پوندو باندې او مرتد شي د دین نه ډېر خلق داسې شکه نه اوس شان د صحابه کرام چې ټول داسې نه دي ښه ټول انکار نه دي کړی چاله چې الله توفیق ورکړی دی که نه هغې دا قبله ومنله خوب اعلا طریقی سرا بین کانت لکبیرتن مانا اگر کدا صفت دا خصلت او دا عادت دیر گران دے چی حکم پس من دوال اللہ با حکم پس تلل دا گور گران کار دے خوا الا علی اللذین حدل مگر نه دې ګران پاغ خلکو باندې چې الله ول توفیق ورکړي صحابه کرام او خو چې حکم راغی نو بس حکم راغی ابو داسې وخت راغی چې د چاړو دا خیال نو چې په دې وخت کې به دا حکم راځي ښه خو چې مؤمنانو نو بس هغې څه ته ونه کاته خو یا بیت المقدس ته مخو او یا بیت الله تمحکم هغه ناشنا کار خو نو دې شان دا غی ذکر پاغي باندې ګران نه دا اوس هغه خلکو اعتراض وکړو ولې دې خو ځای کو ته کنه چې کوم ځای به معمولی غونتی ته خبرې نو بس خبره به کوله نو دا ځای ومنته یو ګور اش پالس مې اشتمون دي ځان لا ضایع کړ ځه اسی خواري وکړه اسی او هغه وبول اوس به بیا لګي ای مونږونه بکې نو بیا دې خدای خیر کی ورې دا خبرې به کولې الله رب العزت جواب وکړي چې ولي اما کان الله ليضيع ایمانکم الله چریدا سن کوي چې برباد کی استاسو عملونه ستاسو هغه منځونه خو الله ته داسې مقبول دي لکه ایمانونه ایمان یې وته وي دا ډېرې مبالغې د وجې نه ښه چې الله ویه ولې به یې بربادومه دا خو زما حکم او زما فیصله وه هغې په خپله خوښه خو کار نه دی کړل لکه د بزتیانو خو د هغې عملونه بربادېږي ښه چې خپل طبیعت پسې ځي دی خو طبیعت پسې نه دي تللي نذ الله جزای کی استاسو عملنا منذنا ان الله بالناس لرؤوف الرحیم بیشک الله په خلق باندې رؤوف دیم رؤوف رجاتوی رافتو چې وبندوینی او رحم براش بندوینی په داسې نازک حال کې اگر دا بنده نرمی دا درو چال را دی چه او بل اوینی او دیر پا مشکلاتو که پروتی او دیر چگیوی او لط تکی پروت که پروتی دا خلقو پی رحم راشی کنا دیتا رعفت وی خوا رعوفن و دا اللہ اگر دا غز شان سر لایق دی خو فرق دا رحمت ندا دی خوا چه رعفت ستویلی شی دا مصیبت پا وقت که ترس راتلل دے ترافت وے پی دیر ترس میں پیر آگے داخو اللہ دے چی دیر ترس کی پخپلو بندیانو اور رحیم دے دیر مہربان داوز حکم راضی وس راضی خوا اور اللہ مخ کی تسلی ور کی پیغمبر لا چی حکم را روان دے پریشانی بنکے قد نرى تقلب وجهك في السماء يقنا ولد منغا على المخستا فترب داسمان ولي چه خبره که کنا چه سيقول الصفاء بيوقف خلق تخيال كوا خبره که النبي عليه السلام ببياوي برا بركاته کله برازی بنده خو بیا پریشان ای کنا انتظار خو طالبان وی الانتظار اشد من القتل انتظار خو ډیر ګرانی کنا ها نو دې ده کې دوه وجې دي یو د جمهور مفسرین دا او یو د حسین علی رحمت الله علیه دا شیخ المشایخ جمهور و طریقہ او مطلب داد چکل حکم را دے خبری کو چی بیت المقدس با پریدے ابیت اللہ تا مخوار دے روید نبی علیہ السلام دیر خواہش و دیر محبتو چی شکر دے دا خودمہ دنیکو قبل دا دنیکو عرش بندت سمر خوگی مرک پی کئی کنا دا زمانوی دنیکو داوا دے دیکھے ما سر نو دے دیر محبتو چی کلب حکم راضی چی بیت اللہ تا مخوارم کلب حکم راضی نو غد تقلب دا مانا کی وینو منگا عرول راول مخستا پترب داسمان فلنو ولینکا نخامخا منگا عرو تا لرا قبلتا داسیو قبلتا ترضاها چتو پہ خوشحال ہے خان تو پہ ڈیر خوشحال ہے خان پولی وجہ کا دا حکم دے سمر رسترا دے امروش پولی وجہ کا شطر المسجد الحرام والا و مخبل پمانز کی پترف دا مسجد حرام اوی حکم مدا سے وقت کرا دے چوی نبی علیہ السلام یو قوم تتلیو بنو سلمہ و توید مدینی نلری سلور پین زمیل مسجد قبان و آپل نوی چه اغیی که منز که نماز پخین یاد مازی کر دو رکات اکلیو ادو پاتیو احکم راگی چه فولی وجه که اوخ که زنانو با امرات لی منزل کنه نرستو سپونه ده زنانا امخ که ده ناری نو او اپا لئی سمندر آره تا امخ کلی خو بیت المقدس خدا سو ابیت اللہ تا اشاوا نو داس راو گردیده نو بس سپونه هم پخپل زه بانده چی راو گردیده نو ناری نو ده زنانو پا ده سپونه شو از زنانو اغا زناری نو پا زی سپونه شو دا سهیجو بکارو اغا دو رکات دی غاری تاو کلو زکا غی تاو سنو مخلی زو قبلتین دو دو قبلو جماعت او غی که دی پلوم میراب دی ادی پلوم دی ولیکن کم چی قبلی تا دی ناغ پا خپل زیبان دی دی اجی کم بیت المقدس تا دن آغا پارا دی داسی تکا غیتا خوص نمخ کی خواسی نخه کړی دا چې دا جمعات ته چې دو رکعاته پکې یو پلو شو دو رکعاته پکې بل پلو شو ذو قبلتین. دویم معنا دا ده چې هغه دې آیاتونو سره ډېره برابر ده چې د شیوخو استاد شیخ حسین علی رحمت الله علیه هغه وایي چې نبی علیہ السلام په دې پریشانو چې خدای دا قبله بدل نه شي نو خوي ولي ځکه اهلی کتابو سره مونږه خواري شروع کړې ده ارورو پالش کو او لاس پیوو او اسلام ته ارورو رانیز دی کو اوس کو په دی وخت کې حکم راغی چې بیت الله مقدس فریده بیت الله ته مخواړه او هو ډیر لوی هنګامه بجول شي ډیر لوی پریشانی بجول شي ډیر تر کله حکم را نه نو خبر او دی کې حکم راغی د تقلب معنا ډیره بهتر او شوا ځکه تقلب پله معنا پریشانی ده مخړول راړول نه دي پریشانی جهنميانو په حق کې راځي چې هم تقلب وجوههم فی النار توبته مخونه باړی راړی په ور کې کنه وینو مونږه پریشانی د مخستان په طرف د اسمان ته خو یې چې بدل نشي نو خبي ځکه ډېر لوی هنګامه به جوړ شي خونا مونږ بوالو تعالی را داسې قبلې ته ترځه ګوري هر لفظ چې ګورن دې سره تعلق ته خو اوس خپه یې کنه ته خو اوس پریشان یې کنه او ته ډېر خوشاله شي او ډېر کمال وو شي ترځه ته بیا پاره خوشاله یې فولي وجهه شطر المسجد الحرام نوالو مخپل په طرف د مسجد حرام رست جسم را یا تون دی اغا ټول دادی چې نبی علیہ السلام له تسلی ورکي چیرې ته د اهلی کتابو سغم کوي ته ولې په هغه باندې پریشان یې او هغه کتاب تسلی دی دی دا تسلیات وې دا تسلیات وې نو دا ځکه چې دا پریشانی هم تک وا کنه ښه چیرې دوه رقم دی قبلې ته مخ کا کوست مخ واړو نو ډیر لوی جګړه او ډیر لوی پتنه او دښمنی به جوړ شي الله ویس نشته دی دین خو په دې ګران نه کنه واړو مخپل په مانځ کې شطر المسجد الحرام په طرفو د مسجد الحرام ګوره شطر په دریو معنو راځي شطر وی نصف تا نصف دی او شی نیمه دی ته شطر وی شطر ویلی شی ٹکڑی تا جز او شطر ویلی شی طرف تا جہت تا دلتا دا مانا دا دریم امراد دخا او بیت اللہ ندی ازیاد کلے اخانا کعبا لگا ونتی مسجد حرام مسجد حرام چاو دیر لوی دی دیر غٹ ایریا دا دا اللہ سانتی آوکڑا چکم دے کی سوک جماعت جوڑی او بس خپل کوششو کی چیر دے و بلکل لقبلیت نظمت جدی حرام نبا نخطا کی گی خواہ دور دا گئی او طرف تا بے مخرازی نو دا قبلہ شوا کنا من جائز شوا کنا دے کی خلق دم را سختی کلی وچی قطب نمارا اوڑے او دا جماعت کوک دے او دا دے مخا یسلی قطب نمارا چا جوڑ کلے دے تو قرآن نگوری چه اغا سانه کلی دا چه حرم خوشپک شپک میله دی بیت اللہ نا چاپی را دغت مسجد حرام ہوئی خواه ندور بعد او نبی علیہ السلام مدینی والا طویلیو چه بین المشرق والمغرب قبلت لکم استاسو قبلت مشرق و مغرب میند کدا ولی اگه خود داسی داسی دی کنه خواه دا سمندر مثال دا مدینه دا او دا تاور دا بیت الله دی اگه چی منسکین دی پل مخکی کنه دا اگه قبله دا مشرق و مغرب میاند کشوه خواه مطلب داو چی مغرب تا مخنی مشرق تا مخنی نو بس دا طول قبله ده. ازمون ده پارا قبله بین الجنوب والشمال، بین الجنوب والشمال، چه دی پل مخنی دی پل مخنی او قبل دی مغرب تمخ که نو بس قبل تمخ راگه دی که خودیر وسعت ته کنخا خلقو گرانه کلی وان ابو خاص مولانو اغی و جماعتونو گرده دنو طولو ته دا جماعتونو کاغذی اغی منگه بیانشو نلوله کاغذی تا تاوی سا خبر او چه گمداز شیخان غنتیو کنه دیر پا دین مین اغی با که اکثر روان کلیو خواه دا مولان نپویدو اغی دا قبله دا مسئله نخبر نونو چه بیا بیا قرآنوی شطر المسجد شطر المسجد او دا حکم یواز تا تنده و حیث ما کنتم کم دی چه تاسو مسلمانانو اولو جوهکم علو مخنخ پل شطر پترب دا دی مسجد حرام دا و شوروشو پا اهل کتابو خوا او تسلیات تی پیغمبر لا تدا غی غم سلکه وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون او بشکا کسان چور کله شوی دی ته کتاب تورات غی خپویگی ان الحق من ربک چدا قبل حق دا طرفا درفستانا تغی علماء نه تاسو کا کریستیاو خو جو ډیر وخی غی چر ترشتیاو ښا اغینا تپوسو کنو اغیبا تاوی چه آو تورات کلار آغلی دی چه دا پیغمبر با دا دواو قبلو پیغمبری خود و تا معلوم وخا چه انو الحق من ربی وم اللہ بغافل عما ما یعملون نده اللہ غافلان دا اغی کارونو نا چه دی ایکی بل تسلی ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه کچری تراولی هغه کسانو ته چې ورکړل شوی دی ته کتاب هر قسم دلیل په صداقت دې قبلی باندې بكل ايه اي دلیل على تحويل القبله هر قسم دلیل کراولې خا ما تبعوا قبلتك اغی چرے مرگرتیان کئی استاد قبلی داولی اغا مسئلہ دا چه باغیم بینام پا زد کرا غلی کن چه زد کرا شی کن اغی بیا اس نمانی خوا کل چه اغی پا زد کرا غلی دی استا قبلی تنمخ کئی نو امان تب تابین قبلتا هم تب هم چرے دی قبلی تنمخ کئی تبا هم دا دی مرگر تیانا که کنا تا او گورا دانا چه یوازی تاو سر حسد دی او زد دی پل میند که او گورا وما بعضهم بتابین قبلت بعض دا خود بنیت سٹی دی ندی بعضی دا دینا پل میند که مرگر تیا که انکی دا قبلی دا نورو کخواله ولا ولا دې نو پته به ولګي تا ته ها چې وې دې غټول یو بل سره شي باندې ته دې بغزونه حسدونه دي خره اذه قصه حال به ذاتيانو ده دلری نه وتا ته دې ځا ښکاری چې ډیر خیر اتفاق دی ډیر پرېزګار خلق دی او چې ورنږدې شي کنه پته به ته ولګي ها په دې خو یو بل ته داسې دي چې په ډنډ کې خلی کیږي ندی بازی دینا تابداری کن کی دا قبلی دا بازو پلمین کی ٹولی او بل سر بانیتا ولین اتبا تاہوام کروان شیدی پخوایشاتو بسی من بعد ما جا کمن العلم پس داغی چراویتا تا علم دا قرآن ویی پیغمبر تا و اوری امت تا انکا ذل من الظالمین بے شکا شیبتو پا دغا وقت کی دا زیادی کون کنا اس پا گیا خلق خی یو اوتو الكتاب دی یو آتیناهم دی دا دیکی دیر فرق دی اوتو الكتاب خود دغا دوکمار او ٹکمار او غدار خلق دی خوا او آتیناهم آمومنان چکمو پا کیمان راوڑیو لکا عبداللہ ابن سلام دا غمر گری الله دا غی صفت کوي الذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې مونږ ورکړی دی هغه ته کتاب او قبول کړی دی یعرفونه پیجنی دی پیغمبر لرا کما یعرفون ابناهم څنګه چې پیجنی خپل زامن یا پیجنی دی قبلی لرا چې دا حق ده دا سی لکه چې پیجنی خپل زامن. نو سوال پیدا شو چې دا ټول ولې ایمان نه راوړي چې دومره عرصه ته معلوم دا خو یوازې دي نه دي ټولې پیژني که نه دا ولې بعضې پکې ایمان راوړي بعضې نه. الله وي ملایانو نه خبره وإن فریقا منهم او بې شکه یو ډله په دې کې شته دی لیکتمون الحق هغې دغې ته کار ویلی حق پټوي بس حق اغه حق د پیغمبر صفاتونه دي اغه کده امت صفاتونه دي اغه کده قبلی مسله ده هر صفات اورات کشته هغه پټی کنا قوم یعلمون خپوی چې دا حق دی دا باطل دی او مجبور دي بس لکه سم چې نن خلق مجبور دي الحق من ربک یو معنا حق اغا دے چی در رفستان راغلے دے او اغا ندے چی در حلق سوائی دیخ باوی چی مونگا پا حق ایو ازا مونگا والاوینا حق اغا دے چی در رفستان دے چی در برین نازل شوی دے فلا تکونن من الممترین نمکی گا در شک انکونا پا دی مسلکیم ولی خلقو دیر زور جوڑ کنو کل آخر انسانی کنخا نو دتا هم خپل نفسوی چیر دا ستا کار بغلطی نو چی دا دمرا خلق خلاف کئی دمرا لوی لوی کنا علماء هم پگشتا و عرص پگشتا او اغی خلاف کن دا خبر بسی نی نو نالاوی نا دا شکو نکی خوا حق راغلی دا اللہ طرف نا نو پتی که شکو نکی ده خلقو ده خبرو ده هنگامو پوجه باننی خواه ادو امانا الحق من ربکا دغا حق ده در افستانا چی بیان شو دغا چی بیان شو خواه نو مکی گا ده شکو انکونا ده خلقو ده خبرو پوجه سیقول الصفا من الناس زرده چوائی بابی وقب ده خلقونا ما ولهم سشوار المؤمنان عن قبلتهم التي كانوا عليها دي قبلي خبلي هغينا چهو غيتا منسكون كي شبار اسمي عشتي قل لله المشرق والمغرب تو تووايا پا جواب كي چه دا الله اختیار دي طول طرفونا دا غدي همونگ بندیان يو دا اغا پڑے ازمونگا غارا بس چکم پل امبوزی او آیا خاص اللہ لرا طول طرف ندی کم اشرق دے و کم اغرب دے یهدی من یشاو توفیق ورکی اغا چالا چکو خیشیم دی امت لے توفیق ورکا دسو الہ سرات مستقیم دا اغا سرات مستقیم دے چی خلق سوال کئی دا اللہ نا نمونگا سرات مستقیم پس ندو دویم جواب اللہ وی غر امت وی نماز لغ ورسی دون راجم اکرل وکذالک جعلناکم امتا وسطا دغسی میں گردولی ایتاسو امت عادل لتکونو شہداء علی الناس چشیتاسو گواہان پا خلقو یا بیان ان کی دا قرآن ویکون الرسول علیکم شہیدا او شبا پیغمبر پتا سبان دی گواہ یا بیانون کې د قران دریم جواب دا خو امتحان او ما جعلنا القبلة التي كنت عليها ندا بدل کړی مونږه قبل هغه چې وی هغه تامس کوونکې الا لنعلم مگر دې لپاره چې خلق توخیو او جداکو من یتبع الرسول سوچ تابداری کی دا دی پیغمبر چې خالص مخلص مؤمنان دي خا ممن ينقلب على عقبيه دا غچانا چې اوړي په خپل پوند باندې او مرتد شي د امتحان الله کوي کنه خا ګور یو باندې امتحان کوي دا حوزه لپاره چې اوسه شاګردانو پته نه وي چې کوم بګي قابل له کوم نه دي په امتحان کې وته معلومه شي کنه والله چې امتحان کې هم دې لپاره نه او ته علم خلق ته خي چوغوره وته منافقان او مسلمانان جدا کې ها وان کانت لکبیرتن اگر که دا صفت ډیر ګران دي دا عادت ډیر ګران دي چې پیغمبر پسې منډه وي تابعداري کوي کنه الا علی الذین هدل مگر نه دې ګران پاغ چا باندې چله ول توفیق ورکړي هدي سوی چې مونږ نه برباد شو نه اما کان الله لیذی ایمانکم چر نه دې الله چې برباد کی تاسو عملونه بیشک الله په خلق باندې ډیر مهربان او ډیر رحم کوونکی دی قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا اولی زمونگا اړول د مخستا په طرف د اسمان یا وینو مونگا پریشانی ستا په السماء په طرف د اسمان ولنولینک نخام خام غاړو تا لرا قبله داسې قبله تا ترضا چې اوس خو ته خپه یې کنه او ته ورضا شي په هغه باندې وولی وجهک واړو مخ پل شطر المسجد الحرام په طرف د دې مسجد حرام وحیثما کنتم کوم ځای چې تاسو اے امتیانو فولو وجوهکم اړوې مخونه خپل په مانځه کې دا نه چې هر وخت به قبلې ته مخ کې نه بل پل به څوک نه دي په مانځه کې یاځي په طرف د دې مسجد حرام وإن الذين أوتوا الكتاب بشكا وكسان چور کله شوی دغی ته کتاب او ځان تعلمان وی لا يعلمون اغي خپوی ان الحق من ربهم چې دا حکم چراوي کنه دا حق او رښتینه دی درب د دینه ښه او ځان یې غلې کړی دی هم الله بغافل عما يعملون نه الله غافل دا غی کارونه چې دی یې کوي دویم تسلی ولین اتیت اللذین اوتو الكتابا اے پیغمبر کتراؤلی اگا کسانو تاچور کلشوی دیغیت کتاب بکل آیت ار قسم دلیل فصداقت دی قبلی باندی ما تبعو قبلتک دی مرگرتیان کستا دا قبلی فزد کرا غلی وما انت بتابین قبلتهم تبهم چرې مرګرتيانه کې د دې د قبله او ما بعضهم بتابعن قبله بعض الذي خپل مینځ کې وګوره نذي بعضي د دینا تابعداري کوونکې د قبله د بعضو يهود او بيت المقدس ته منسکاو نسوارا او باغ مشرق ته چې عيسو عليه السلام کوم ځای پیدا شوی او ربوا هغه ته منسکاو خپل مینځ کې د هغه اختلاف دی او کروان فی ذی خواہشات بسی پس داغی چراغ تا تا علم دا قرآن یقیناً شیبا تا پا دی وقت کی دا زیادی کون کنا اس چکم پا کی مومنان دی اغیب اگو رکن اللذین آتیناهم الکتاب آغا کسان چور کڑی دی منگا غی تا کتاب توراتاو قبول کڑی دی یعرفونہو پیجنی دی پیغمبر لرا کما یعرفون ابناهم څنګه چې پیجنی خپل ځامن وان فریقا منهم لا یکتمون الحق او بشک یو ډله خو پکشته کنه چې غی خامخه حق پټی هم یعلمون خپوی او به سره نه پویږي چې دا حق دی دا باطل دی او هغه نه بیانې نو هغه ته ګناه نشته هغه چې خبر نه دی نو اذیو خو خبر دی ښا او سره دا غینه حق پټی الحق من ربک حق هغه دی چې طرفه درپستانه دی او هغه نه دی چې د دې سوای ولا تکونن من الممترین مکیگا تو دا شک انکونا یا الحق من ربکا دا چی بیان شو دا حق دے درفستانا نمکیگا تو دا شک انکونا پا دی مسئلہ کی